وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. اسم وصفات توحيد الله عز وجل'yi birleme dediğimiz tevhid eyleminin üç cüzünden birisidir. Tariflerimizde sıra ve tertibe bakıldığı zaman isim ve sıfat tevhidi ikinci sırada yer alır. Öncelikle rububiyet tevhidi ele alınır. Sonra isim ve sıfat tevhidi ele alınır. En sonra da uluhiyet tevhidi, Allah-u Azze ve Celle'yi ilahlığında, uluhiyetinde birleme tevhidi gelir. Tevhidi eylem olarak, umum manada izahını yapmadan, anlaşılmadan bu eylemin ikinci kısmı olan isim ve sıfat tevhidini anlama mümkün değildir. Hele rububiyet tevhidini anlatmadan isim ve sıfat tevhidini anlama hiç mümkün değildir. Onun için bu gibi tevhidle alakalı mevzular devamlı peş peşe silsile halinde birbirini takip eden dersler halinde verilir. Çünkü birinci derecedeki zikrettiğimiz rububiyet bilinirse ikinci derecedeki isim ve sıfatın altyapısı sayılır. Altyapısı olmadan ikinci sıradaki bir şeyi anlama mümkün değildir derken toplumumuzun dini yönden kültür seviyesinin düşüklüğünü de göz önünde bulundurarak söylüyorum. Anlama bayağı zordur. Fakat yine de etraflıca olmasa da ana hatlarıyla bazı meselelere vakıf olmamız hasebiyle diyeceğim. Tabii bu ne kadardır ben bilmiyorum. Bu mevzuda remzen de olsa, işareten de olsa öncelikle bazı şeyleri zikredip isim ve sıfat tevhidini bugün arkadaşlar yapmamı, bu mevzuda bir ders, sohbet yapmamı arzu ettiler. Daha evvelki sohbetleri, bantları dinleyenler şu anki mevzu ile alakayı rahatlıkla kurabilirlerse bu anlamalarına çok çok yardımcı olur. Biz tevhid derken, Allah'ı birleme eylemi derken öncelikle rububiyetten ve rububiyetin ilk basamağı olan fıtrattan bahsederiz. Fıtri sorumluluk, fıtri misak dediğimiz, daha ruhlar alemindeyken Allah'a verdiğimiz sözden bahsederiz. Bizden alınan ahitten bahsederiz. O söz, o verilen ahit, o akit, umuman insan olarak yaratılan herkesin o tevhidin kısmı ile sorumlu tutar, mesul tutar. Hiç kimsenin o mevzuda bir özrü, bahanesi yoktur Allah'a takdim edecek. Çünkü Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala bu ahitleşmeyi, ahd almayı, söz almayı anlatırken buyuruyor ki وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ذُهُورِهِمْ ذُرِّيَّةً. Allah Adem'in kulübünden zürriyetini çıkardığında, yani çıkarıp onları karşısına diker وَاَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ اَنْفُسِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye onlara sorarak aleyhlerinde şahitler edinir. قَالُوا بَلَىٰ. Evet, sen bizim Rabbimizsin derler. Tabi bu bir itiraftır, ikrardır, kabuldür. Hemen Allah Azze ve Celle bu itirafı, ikrarı neden aldığını izah ederek ayetin devamında diyor ki وَشَهِدْنَا اَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّا كُنَّ عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Biz bunu şahitlendirmeyi, yarın kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu. Neyden? Allah-u Azze ve Celle'nin Rabbılığını itiraftan ve onun getirdiği sorumluluktan haberimiz yoktu. Veyahut ev tekulu innemâ eşreke âbâuna min kabl. Bizden evvel gelen babalarımız Allah'a bu mevzuda ortak koşmuşlar. Biz de وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِ. Onlardan sonra gelen, onlara uyan bir nesil olmamız hasebiyle onların yolundan gittik. Onların bu ahdi bozmalarına sebep bizi de hesaba çeker misin? Demeyesiniz diye. Bu sözleşme, bu ahitleşme, bu akitleşme ruhlar halinde. Şimdi tevhid, şirk umum ifadeyle ele alınınca umum ifadeyle izah edilir. Şirk, tevhid, şirk denilir. Ama tevhid herhangi bir cüz'üyle ele alınırsa şirki kullandığı zaman o cüz'e dönüp kullanırsa. Bunu anladınız mı? Tevhid nedir? Allah'ı birleme eylemidir. Şu üç nevin adıdır. Rububiyet tevhidinin, isim ve sıfat tevhidinin, uluhiyet tevhidinin anlaşılmasını isteyen tek bir ifadedir. Tevhid dedin mi, önüne arkasına bir şey eklemedin mi, şu tevhidin üç cüzünü birden sana demek ister. Ama rububiyet tevhidi dersen müstakilen, şirk, rububiyete dönük olarak ele alınır. Rububiyet tevhidinin herhangi cüzünden birini bahsedersem, mesela Rab'lığın kabulü, Allah'ın Rab olduğunun itirafı denilirse, bu tevhidin üç cüzünden, rububiyet tevhidinin ilk cüzlerinden kabul edilen, fıtratla alakalı olan kısmıdır. Onun için ayette zikredilen şirk Allah'ın Rab'lığını kabul etmede ona dönük olarak şirktir. Değilse buradaki şirke alıp da tevhidin umumuna şamil tutup tevhidin herhangi cüzündeki vuku bulan bir müşkülata mukabilmiş gibi ele alma büyük arıza olur. Zaten umum tekfir meselesinde hataya düşenlerin en büyük arızası bu. Hemen buradaki şirki umuma şamil tutuyor. Halbuki burada tevhidden, rububiyet, rububiyetten fıtrat cüz'ü ele alınıyor. Bunu anlatabildim mi? Ha, bu yönle hareket etmediğinden kaynaklanır. İşte bu denli herkes şu itirafın sorumluluğu altındadır. İlk sorumluluk bununla başlar. Umum insanlık bunun sorumluluğundadır derken öyleleri vardır ki artık bunun sorumluluğunu aşmış, bu yeterli değil ona. Yeryüzünde çok cüz'idir bununla sorumlu olan. Varlığını söyleriz, yoktur sözünü kat'i ifadeyle dememek için. Ama kaç kişi vardır, kim sorumludur, bunun tespiti zordur. Ama mutlak şekilde bu yönden sorumlu, bunun sorumluluğuyla yetinip, ahirette selamete erecek insanlar yok diyemeyiz. Yok diyemeyişimizin sebebi gaybi olduğu için bize. Ama vardır derken kimdir? Ne kadar sorumludur? Kimler bu yönde sorumluluğu taşır? Bunu tespit hakikaten zordur. Ama umumun ekserisi artık bu sorumluluktan istifade edemiyor. Onun üzerine daha başka sorumluluklar ve mesuliyet gelmiştir. Bunu fıtrata dönüp sohbetleri dinlerseniz bantta rahatlıkla anlarsınız. Ama ben bu kısmın bizimle alakalı olan tarafına çıkıyorum. Yine bantlarda geçen bir ifadedir bu. Kur'an'ın umum seyrine bakacak olursanız, Adem'den Peygamberimize kadar peygamberlerin yollanıldığı ümmetlere dönük tebliğlerine, tebliğlerindeki seyre bakacak olursanız, umum peygamberlerin daveti uluhiyet tevhidi merkezlidir. Bu anlaşıldı mı? Evet. Umum peygamberlerin daveti uluhiyet tevhidi merkezlidir. Adem'den alın, Nuh'la başlayın, Peygamberimize kadar seyir budur. Hep uluhiyet tevhidini işler, o mevzudaki müşkülatları gündeme getirir. Umum, ekseriyetle diyor. Ama bu umumiyetin içinde İbrahim ve Musa aleyhisselam gibi daveti rububiyet tevhidine merkezli peygamberler de var. Bunların daveti, bunların kavmiyle aralarındaki olan müşkülatları rububiyet tevhidiyle alakalı. Anlaşıldı mı? İşte bu umumun içinden İbrahim ve Musa gibi davetleri, kavimleriyle karşılaştıkları müşkülatlar rububiyet tevhidi merkezli olan da var. Üçüncü merhalede her ne kadar Kur'an'ın seyri, umum peygamberlerin daveti, uluhiyet tevhidi merkezli de olsa buna rağmen her peygamberin davetinde rububiyet tevhidine dair hatırlatmalar vardır. Bu kaçınılmaz. Mesela peygamberimizin daveti uluhiyet tevhidi merkezlidir. Değil mi? Ama rububiyete dair hatırlatmalar var mı? İkaz mekanizmasını, hatırlatmayı gündeme getirmek için. لَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَكُولُنَّ اللّٰهُ Onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan Allah derler diyor. Rububiyete dair. Sor onlara, gökten yağmuru indiren, yerden binlerce nimetiyle sizi rızıklandıran. Tamam. Kul. Men yerzukukum minas semai vel ard. Emmen yemlikus sem'a vel absar. Göz ve kulak nimetinin sahibi kim? Ve men yukhricil hayye minel meyiti ve yukhricil meyite minel hayye. Ölüden diri, diriden ölüyü çıkaran kim? Ve men yudabbirul emr. Bütün kainattaki mevcut mahlukatın hacatını anında tedbir eden kim? Sor. Feseyekulun Allah, Allah derler. Fekul efela tettekun. Siz rububiyet dair bu kadar itirafta bulunduğunuz halde, bunları yapanın Allah olduğunu bildiğiniz halde yine de ona ortak koşmakta korkmuyor musunuz? Her ne kadar peygamberimizin daveti uluhiyet tevhidi merkezli de olsa rububiyet tevhidine dair hatırlatmalar vardır. Bunda bir kasıt, yani maksat ve murat vardır. Ulaşılmak istenilen. Yani bütün bunları Allah'ın yaptığını bildiğiniz halde demek ki ona altyapı var. Ona ortak koşmaktan korkmuyor diye bir ikazdan anlaşılıyor. Bizimle alakalı olan rububiyet tevhidi merkezli davette öncelikle İbrahim'dir. Eğer peygamberlerin Nuh ilk olarak peygamberlerin kendileri, kavimleri, davetlerini seyrini Kur'an'da okursanız, Nuh'unki ile İbrahim'inki hiç de birbirine benzemez. Değil mi? Hiç benzemez. Eğer bu alışkanlığınız varsa, yoksa Kur'an'ı bu merkezde okumanız lazım. İbrahim'in öncelikle kendisiyle bir hali var. Değil mi? Tevhidi bu denli anlayamayanlar tevhidde çok ince meseleleri bize anlatan, hayatımızın belli bir kısmında çok büyük malzeme olabilecek kıssayı güya hamaseti diniye adı altında yanlış tevillerle gündeme getirip İbrahim'in kıssasından ibret alamama, hissemizi alamama gibi bir müşkülatı gündeme getirmişler. Bakıyorsunuz İbrahim'in kıssasına, Allah diyor, bizim melekutumuzdaki hakimiyetimizi göstermek için ona bazı ayetleri gösterdi. Ben ama açın, bu mevzuyla alakalı olan hepsini okuyorum ona. İbrahim فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلِ رَعَى كَوْكَبًا. Gece karanlığı basınca bir yıldız gördü. İşte Rabbim bu dedi. Kaybolunca böyle Rab olmaz dedi. Ay doğunca işte Rabbim dedi. Kaybolunca bu da Rab olmaz dedi. Güneş doğunca ha işte bu daha büyük. Rabbim budur dedi. Bu da kaybolunca böyle Rab olmaz dedi. Arkasında eğer Rabbim bana hidayet vermezse, kasıt kendini tanıtmazsadır. Burada hidayet vermezse iblis kendini tanıtmazsa diye tercih. Ben de hüsrana uğrayacaklardır. Sapıtanlardır. O soruyu nasıl soruyor hocam? Tanıyor muydu Rabb'ı da eğer bu Rabbim olamaz dedi? Hı. Başa döndüğünüzde İbrahim'in kıssasında şunu anlıyorsunuz. İbrahim bir Rab arayışında mı, Rabb'ı tanıma arayışında mı? Naklettiğim tercümeyle anladığınız ne? Tanıma. Rabb arayışında hocam. Tanıma. Rabb'ı tanıma arayışında. Bir Rab olduğunu biliyor ki, onu tanımaya çalışıyor. Bu çok önemli. Bu doğuştan gelen bir tabii şey mi hocam? Fıtri az önceki anlattığım ayetteki verilen misaktır bu sözdür. Çünkü İbrahim de aynen ruhlar aleminde o misakın alındığı insanların içindeydi. O da onların içindeydi. Adem'in sulbünden, neslinden gelen birisi olarak. Katliyetle Rab arayışında değil, Rabb'ı tanıma arayışında. İbrahim hiçbir zaman Rabbine ortak koşmamıştır ayetiyle hareket ederek. Yok, İbrahim böyle demek istemedi. Kavmine hüccet ikam etmek için, yani bu mu Rab, buna mı Rab diyorsunuz gibi bir münakaşa ortamıymış gibi aksettirmeye çalışırlar bunu. Bunun için bakın meallere, bu ayetleri tercüme ederken çoğunun birbirine uymadığını görürsünüz. Rabbim hidayet etmemiş olsaydı, Rabbim hidayet etmeseydi gibi İbrahim'in sorusunu çok yanlış aktarırlar. Halbuki Taberi'ye baktığınızda İbn Abbas'tan gelen bir rivayette bu bir münazara makamı. Hüccet mi? Estağfurullah. Az önceki ifadeyi yanlış kullandım. Münazara makamı değil, hüccet makamı derler. Biz münazara makamı. Yasadır ben de öyle diyor hocam. Bu büyük bir, ben yine ifadeyi yanlış kullandım. İbrahim'in onları ikna etmek için iddialarının batıl olduğunu ispat etmek için gündeme getirdiği bir münakaşa derler. Halbuki biz İbrahim'in Rabb'ı tanıma müşkülatı olarak gündeme aldınız bunu. Çok tehlikeli o zaman değil mi hocam? İbrahim hiçbir zaman Allah'a ortak koşmamıştı, bu doğru. İbrahim'in burada bir şirki yok. Neden? İbrahim bu ortamda sadece ruhlar alemindeki verdiği sözün sorumluluğundaydı. Rabb'ın varlığını kabul etmiş, onu tanımaya çalışıyordu. Neyle? Ama aklıyla tanıyamayacağını anlayınca ne yapıyor? Yerin ve göğün yaratıcısı bana hidayet vermez, kendini tanıtmazsa. Yerin ve göğün yaratıcısı bana hidayet vermez. Yani kendini tanıtmazsa akılla gidemeyeceğini anlıyor. Oradaki sorumluluk fıtraten verdiği sözün içinde değil, sonradan vahiyle indirilenle gelen bir sorumluluk. Çünkü Allah kendini ancak indireceği vahiyle tanıtıyordu. Bunu anlattınız mı? Bizim başlangıç noktamız burasıdır. İşte Allah kendini tanıtmazsa, bu tanıtması isimleri ve sıfatlarındadır. Bu tanıma da ancak vahiyle, kitapla olur ve indirilen sünnetle mümkün olur. Akılla Allah'ı tanımak kat'iyetle mümkün değildir. Mümkün olsaydı İbrahim tanırdı. Bunu anladınız mı? Onun için burada akılla, görüşle, hisle, duyguyla, az sonra da anlatacağım gibi Allah'ı tanıma mümkün değildir. O kendini tanıtır. İşte biz bu tanıtmaya onun isim ve sıfatları diyoruz. Onun zatını düşünemeyiz, idrak edemeyiz. Ancak isimlerini, sıfatlarını bilmekle onu anlarız biz. Onun için isim ve sıfat tevhidinin bilinmesi dinen zarur. Dinin temel esası ve tevhidin özüdür. Çünkü Allah'ı güzel isimleriyle ve yüce sıfatlarıyla tanıma ilimlerin en şereflisi, gayelerin en yücesidir. Ancak bu marifet, bu bilme esası ile bu bilme esası üzerine sahih bir imanla halis bir tevhid kaynağı. Tevhidin özü dediğimiz bu isim ve sıfat bilinirse ancak sahih bir iman halis bir tevhidi gündeme getirir. Değilse bu tevhidin özü dediğimiz isim ve sıfat bilinmez. Allah bunlarla tanınmazsa sahih bir iman halis bir tevhidi gündeme getirmek katiyetle mümkün. İsim ve sıfat tevhidinden kasıt Allah'ın zatı ile alakalı, kendisinin kitabında ve Resulünün sünnetinde ispat ettiği sıfatları, nitelikleri ispat etmek, zatı hakkında yine kendisinin Resulünün nefrettiği sıfatları nefrettir. Yani kitapta ve sünnette, sahih sünnette, kendi zatı için ne ispat edildiyse onları ispat etmek, aynen kabul etmek. Neyi nefyettiyse, kendisinden uzak tuttuysa ondan uzak tutmak. İşte bu tevhidin cüz'ü, tevhidin kısımlarından olan isim ve sıfat tevhididir. Binaenaleyh bu tevhid cüzlerinin en üstünüdür. Başta geleni ve en ehemmiyetli olanı. Çünkü Allah hakkında ancak sağlam ve sahip bir ilim esası üzerine doğru bir imana sahip olunabilir. Yoksa ilimsiz bir iman düşünülemez, bulunur yani. Ve olamaz da. Allah'ın sıfatları hakkındaki bilgi ise imanın temelidir. Şüphesiz isim ve sıfat tevhidi, rububiyet ve uluhiyet tevhidinden daha şumurlu ve daha umumlu olmaktadır. Binaenaleyh Allah'ın hak bir ilah yani mabud olduğunu, ibadetin ondan başkasına caiz olmadığını ve bu esasla yönelmenin inade dediğimiz şeyin sadece Sübhanehu ve Teala'ya, Allah'a yapıldığını bilmek, onun isim ve sıfatları ilminden bir daldır. Mesela, alim sıfatı, Allah'ın sıfatlarından bir sıfattır. Onun nasıl alim, neyi ne kadar bildiğini bilmezse, o mevzudaki imanı temeline oturtma mümkün değil. O mevzuda onu gizlemen de mümkün değil. Düşün, kader mevzuunda işlediğimiz bir şeydir bu. Kaderi hakiki vecihiyle gündeme getirebilmesi için, bir müminin imanını o yolda ikmal edebilmesi için önce Allah'ın ilminin her şeyi ihata ettiğini, onu o sıfatıyla bilmesi ile ancak mümkündür. Allah'ın her şeyi bildiğini düşünün. Ezeli ve ebedi. olmuşu olmamışı, olacağı olmayacağı, küllü ve cüzdü, ezelden ebede her şeyi bildiğini, Kur'an'ın izahıyla ayetler. Büyük küçük hiçbir şeyin ona gizli kalmadı. Sesli sessiz anında bildi. Bir dalın dahi ondan izinsiz, bir yaprağın dahi ondan izinsiz dalından kopup yere düşmedi. O bilmeden. Yaş kuru, her şey olur. Bunu anladıktan sonra mümkün müdür ki Allah'a ilim sıfatında birisini ortak onu böyle bilmen imandır. Onu bu mevzuda birlemen tevhiddir. İman da, tevhid de gördüğünüz gibi onu ilim sıfatıyla tanımakla mümkündür. Bu da kitap ve sünnet. Işığı aldık. Ve buradaki arıza sana hem rububiyette arıza getirir, hem isim ve sıfatta zaten öyle olur ve hem de uluhiyette arıza getirir. İmanda hem kaderde arıza getirir, değil mi? Hem Allah'ın zatına imanı ikmal ettiler. Onun için aynı şekilde onun Rab olduğuna, her şeyi yarattığı, yoktan var ettiğine, yaratıcılığı kastediyor, varlıklara şekil verdiğine iman etmek, isim ve sıfat denildiğine. Bakıyorsunuz şimdi, İbrahim Aleyhisselam aklıyla Allah'ı tanımayınca, tanıyamayınca, tanıyamayacağını anlayınca hemen burada Fatırus semavati vel ard, yerin ve göğün yaratıcısı diyor. Bakın şimdi, bana hidayet vermezse, Rab diye kabul ettiği Allah'ı aklıyla sıfatlarıyla tanıyamayınca ona ait ilk sıfat zikrettiğine yeri ve göğü yaratıcısı. Musa'nın gündeme getirdiği, Firavun ile gündeme getirdiği rububiyet tevhidinde ilk gündeme gelen ne? Musa ile Harun, Musa ile Harun Firavun'a gidince biz alemlerin Rabbini sana yolladığı elçileriz. Firavun'u neyle muhatap ediyorlar? Rabb'ı ile bakın, Rabb'la. İlk gündeme gelen bu. Firavun ne diyor? Alemlerin Rabb'ı da kim? Öğrenmek maksadı değil mi hocam oradaki? Değil şimdi, arkadan gelene bak. Musa ne diyor? Ne diyor? Seni yaratan. Hangi sıfatı gündeme getiriyor? Yaratıcılık. Onun için Allah'ı Rab kabul ettin mi, sana ilk hatırlatılacak onun yaratıcı olduğu. İbadeti umum manada da ele alırken bakın. Ya eyyuhannaz, iman edenler demiyor bakın. Ya eyyuhannaz, obudu derken, ibadet edin derken, insanların ilk davet edildiği imandır burada. İman edin manasını taşır buradaki ibadet. İlk hareketi öcüziyle. Sizi ve sizden öncekileri de yaratan Rabbiniz diyor. Ey insanlar, iman edenler demiyor. İman edenler hitabı gelseydi bu hemen ibadet ediniz sözü onu birleyin manasını taşırdı. Hemen onu yüklerdi. Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri de yaratan Rabbiniz. Yani kulluk edin. Çünkü iman da kulluğun içindedir. Neyi gündeme getiriyor? Yaratıcılığı. İlk müşkülat olarak bu gündeme gelir. Bilir misiniz? Rabb'ı Firavun hariç. Firavun da bilmediğinden değil, bakın kabul etmediğinden değil. İnadan alemlerin Rabb'ı kimdir demiştir. Hiçbir insanoğlu yoktur ki bir Rabb'ın varlığını kabul etmez. Başka yönlerle bu inkar gündeme gelebilir. Onun için bakıyoruz Kur'an'a, hemen şu kemikler toz toprak olduktan sonra tekrar kimi yaratacak? Allah ne diyor? Seni ilk defa kim yarattıysa. Değil mi? Bak burada ben demiyor Allah. Ben diyebilirdi değil mi? Ben demiyor. Ben deseydi cevap kısır olurdu. İlk defa kim yarattıysa o. Çünkü bunu soran insan varsa, ki var değil mi? İlk varlığını inkar etmesi mümkün mü? Seni ilk defa böyle yaratan kimse hiç tas etme. Haşr için ikinci defa yaratacak da olur diyor. Ve burada gündeme gelen ilk yaratıcı olmasıdır. Bu seyirde Kur'an'ı okuyor. Tevhidin başka cüzlerinde biz gündeme getiriyoruz. Hemen gündeme gelen hangi sıfattır? Umunda da bak hatırlatmalarda da bu geliyor ha. لَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ Onlara kimin yarattığını sorsan kendilerini ne derler? Allah. Allah. İkinci ne hemen? Kul. مَنْ يَرْزُقُهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ Gökten ve yerden rızıklandırır. Ayette beraber aldığında اَخَادِكُنْ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ Allah'tan gayri bir yaratıcı mı var sizi yerde gökte rızıklandıracak? Hemen yaratıcılığın akabinde ne geliyor? Rızıklandırandır. İşte bunlar rububiyet tevhidi başlangıç, devam eden omurgasını oluşturan esaslardır. Onun için isim ve sıfat tevhidi tevhidin özüdür. Ve temel esasıdır. Bu tevhidi ne kadar biliyorsan imanın o kadar sanır. Ne kadar bu tevhidi biliyorsan Allah'ı birlemeyi de ancak o kadar geçirir. Aksi mümkün değildir. Ve bu tevhidi de bilmek akıllan değildir. Herhalde akıllan bilseydi İbrahim bilirdi. Ancak bu vahiyle bilir. Bununla neyi vurguluyoruz? İbrahim bile beni yarat, yeri ve göğü yaratan, bana kendini tanıtmazsa neyle tanıtılır bir insan? Beşer arasında bile buldu. Hemen ismi sana, değil mi? Memleketi doğdu. Bu halleriyle, mesleği, meşrebiyle tanıtılır. Onun için Rab mevzu bahis olduğunda isim ve sıfat gündeme gelince katliyen akılla ona bir nitelik sıfat verilmez. Akılla ondan bir nitelik sıfat da ne yapılmaz? Ne kaydedilmez, çıkartılmaz. Bunun içindir ki neler rububiyet tevhidiyle isimlendirildiyse hemen isim ve sıfat tevhidinin bir cüzü sayılmıştır. Onun için tevhid ehli yani akide alimleri tevhidin izahını, tarifini yaparken baklarda duymuşsunuzdur sohbetlerde. İsim ve rububiyet tevhidi, isim ve sıfat tevhidi, uluhiyet tevhidi diye üçlü bir izah yapar. Bazen rububiyet tevhidi ve uluhiyet tevhidi tipinde çünkü isim ve sıfatlar rububiyetle alakalı olduğundandır birbirine. Veyahut da bazen nasıl alır? Tevhidullahi bi ef'alihi tevhidullahi bi ef'alihi diye alır. Yani Allah'ı fiillerinde birlemek, Allah'ı fiillerimizde birlemek diye alır. Allah'ı fiillerinde birlemek derken rububiyet, isim ve sıfata ait fiiller nedir? Haller ona fiilidir. Yaratma kimin fiili? Onun fiili. Rızıklandırma kimin fiili? Onun fiili. Onu fiillerinde birlemektir. İkinci kısım ise nedir? Onu fiillerimizde. Dua kimin fiili? Bizim. Yardım istemek kimin? Bizim. Namaz kılmak kimin? Bizim. Bizim fiillerimizi ona takdim ederken onu bir kabul eder. Birlemektir. Böyle. Üçüncü bir izahta da tevhidi ettefriku beynel haliki vel mahluk. Allah'ı yani halik ile yaratıcıyı birbirinden ayırt etmektir tevhid. Bu da vaktifil vücuda reddiyedir. Çünkü onlar tevhidi halik ile mahluku bir bilmeden görürler. Vaktifil vücuttan maksat budur. Onun için biz İbn-i Kayyım getirir bunu. Tevhid halik ile mahluku ayırt etmektir. Bunu anladınız mı? Bizi de alakadar eder. Aynen rububiyette ayırttığımız gibi isim ve sıfatta da Halid ile mahluk ayırttı. Uluhiyette de aynen. Mahluk nedir? İsmi mef'uldür. Halid ismi faildir. Mahluktur yani nedir? Kuldur. Allah nedir? Mabuttur, ibadet edilendir. Ayırt etmektir devamlı. Allah yalvarılandır. İnsan yalvarandır. Allah sığınılandır. Kul sığınandır. Değil mi? Allah verendir. Kul isteyendir. Halik ile mahluku ayırt edilendir. Evet. Rububiyet ve uluhiyet tevhidinden daha umumi, yani böylelikle görüyoruz ki isim ve sıfat tevhidi rububiyet ve uluhiyet tevhidinden daha umumi ve daha şumul. Evet. Tevhidin. Hafif bir ara vereyim mi? Kapıyı açacağım hocam. Şu camı açıversen direkt sana gelir. Yani ben açacağım. Camı açıver. Camı aç. Kapıyı oraya açıver. Oraya şey yaptım. Neden bu üşüttü şimdi beni? Hocam. Bir sula istersen. Çay molası. Yok, çay soda. Meselesini kavradığı zaman türbelere gidip yardım beklemenin ne kadar yanlış olduğunu içinde kendisi çıkarması lazım değil mi? Şimdi burada ilk esas ve aynen mesela sevmede gibi. Evet. Sevmede iki esas var. Bir. Tek Allah'ı sevmek, Allah için sevmek. Evet. Duada da tek Allah'a dua etmek, ancak Allah'ın meşru kıldığını vesile etmek var. Bunu anlatabildim mi? Allah'ın meşru kıldığını vesile etmek. Aynen. Allah'ı sevmek, tek Allah'ın, Allah için sevmek. Burada tevhidi bilmeyen, Allah için sevmeyle Allah'ı sevmeyi karıştırıyor. Allah için sevdiğini diyor ama Allah'ı severmiş gibi seviyor. Anlatabildim mi? Evet. Dua tek Allah'a edilir. Allah'ın meşru kıldığı vesile edilir. Allah'ın meşru kıldığı vesileyi geçiyor, Allah'mış gibi onu kendisine muhatap edilir. Allah'ın meşru kıldığı vesileler ne hocam? Mesela salih amellerini vesile ederek Allah'a yalvarmak. Bu bir vesiledir. Kimin salih? Kendi şahsı. Kendi tabii, salih ameller. Bu meşru bir vesiledir. Ondan sonra geliyorsun, kardeşim benim için dua et değil mi diyorsun? Evet. Bu vesile edilmedir. Ölüye dua var değil mi hocam? Ölüye gayet de var. Ama bunlar neyi kastettin? Fatiha. Ha? Fatiha bir dua mıdır? Şimdi dua bak Fatiha farklıdır. Evet. Ha. Ölüye dua derken umum aldım. Yani ölmüş insanlara dua istiğfar edebilirsin. İstiğfar. O da katbiyetle müşrik olduğu bilinene dua yapamazsın. Bu kapıyı kapatır. Tabii. Bu ancak dua mevzunu işlediğimizde teferruatıyla girilebilecek bir şeydir. Şimdi dua dediğinde bu sizin aslında arızanız olur. Bazen bizim yaptığımız gibi mesela gençler hareketli, heyecanlı olduğu zamanlarda birisi tutuyor ezanla kamet arasında hasreten bizde yayılıyor. Şefaat ya Resulallah diyor. Sakın diyor bunu deme diyor. Bu şirk diyor şimdi bizimkine birisi. Aşura bak diyor. Şefaat inkar etti bu diyor. Burada da aynı bir şey ya Resulallah denir. Bu şimdi bak tebliğdeki bir arızadır. Evet. Halbuki orada şefaati anlatsan evet. Allah Resulü şefaat edecektir. Allah şefaat Resulü. Edenler var. Bu Kur'an bahsediyor. Ama bu şekilde Resul'den şefaat istenilmez. Şefaat Allah'tan istenilir. Çünkü şefaat ediciler bile Allah'ın izniyle şefaat eder. Allah'ın izin verdiğine şefaat eder. Kendileri demez. Hocam. Ama şöyle diyebilirsin ey Rabbim. Önce anlatılanı dinlerseniz ondan sonra kesince soru sorun. Ya anlamanıza manidir bak bu taktik el. Ha, ey Rabbim bizi Resulünün şefaatine nail et diyebilirsin. Ama şefaat ya Resulallah diyemezsin. Kastım bu değildi. Tebliğde arızalı bir hareketin senin inandığın bir şeyi inkar ettiğini gösterir. Şimdi dua edilir mi derken hemen arkasından ha Fatiha okunmuş manasını çıkartamazsın mı? Fatiha burada Kur'an'dır. Rükuda dua edilir mi? Dua edilir. Kur'an okuyabilir misin? Yasaktır. Bak şimdi. Yani ölülere Kur'an okunmaz derken haşa Kur'an'ı küçümsemen mi var? Allah Resulü bile rükuda Kur'an okumayacağını söylüyor. Öyle mi rükuda secdede? Onun için yani ifade sorulurken, cevap verirken karşıdaki yanlış sorabilir, soruyu siz istikametlendirirsiniz. Hemen heyecanla gümbelek giderken bu size arızaya sokar. Anlatmak istediğinizi, doğruyu dahi anlatamazsınız. Haklı olduğunu sadece haksız çıkarttınız. Ve haksız hitap ediniz. Evet. dersi bölmüş gibi olmazsak dersi devam eder. Evet. Sorun var mı adam? Yok, soru çok da. Şimdi ben bir şey olarak gitmek daha hoş. Evet. Soracağınız bir şey var mı bundan? Yok, dersi devam eder. Ha? Dersi devam eder. Gülmeye başladı çocuk. Hocam Allah'ı bilmelerinde bilmeli bir özel tercih. Yaratma kimin fiili? Allah'ın. Şifa vermek kimin fiili? Allah'ın. Öyle mi? Anladın değil mi bunu? Onun fiillerinde tek Allah'a sığınılır, tek Allah rızıklandırır, tek o yaratır, tek o şifa verir. Kat'iyetle birini bunda ortak etmemektir ona. Fiillerimiz ise, dua kimin fiili? Kulun. Değil mi? Sığınmak kimin fiili? Bizim. Namaz kimin fiili? Bizim. Bizim bu fiillerimizi takdim ederken sadece ona takdim etmedir. Yani bunu sevmede örnek verdiniz değil mi? Mehmet abinin sorusunu. Sevmede Musa kardeşin sorduğu soruyla birleştirdi. Evet, mesela bu duayı etmeyi karıştırma şey yapınca dua da yardım isteme, sığınma gibi mesele girdiği zaman Allah, tek Allah sevilir, Allah için sevilir. Hocam şurada bir daha ne yapalım? İşte. Sebat ya Resulullah dersek sonuç ne olur yani? Şirktir. Peygamberden çünkü bu Allah inne şefaate lillahi cemiyan. Şefaat Allah'ındır diyor. Sadece ondan istenmek. Çünkü Resul şefaat verme gücü, şefaat etme gücüne sahip değil. Allah izin veriyor. İzin verdiğine şefaat ediyor. Oradaki iddiadan dolayı da şirk var mı hocam? Şirk ya dediğimiz sen? Zaman yani karşıdaymış gibi olmuyor mu? Tabi hazır görme mahiyetinde evet. Önemli. Fakat asıl külünü götüren Allah'tan istenilen bir şeyin sadece ondan istenilmesi gereken bir şeyin Allah'tan gayrından istenmesidir. Dua asıl budur. Anladın mı? Evet. Bu konuda bir ek sorular var mı? Hocam görmek istemiyorum ben. Tabii isim ve sıfat şey olmasın. Tabii konuyu bitireyim ondan sonra. Zaten isim ve sıfatı bu yönüyle bilip anlarsanız buna dönük olan yapılan sohbetleri çok rahat anlarsınız. Evet. Tevhidin üç nev'inden, üç çeşitinden biri olan isim ve sıfat tevhidi üç esas üzere kaimdir. İsim ve sıfat tevhidini bilmek, gerçekleştirmek, bunun esası, rüknü üç esastır. Bu üç esas üzere kaimdir. Birinci esas, Allah'ın isim ve sıfatlarının hepsi tevkifiyedir. Başta dedim. İsim ve sıfat sadece kitap fazla dayanmış. İsim ve sıfatlar sadece kitap ve sahih sünnetle tespit edilir. Tevkifiyedir. Katliyetle kimsenin aklı, görüşü buna müdahale etmez. Ne ispatta ne de nefiyle. Yani kitap ve sünnetle ispat olur. İspat ve nefi olarak şari'in, şari kimdir? Allah ve dolayısıyla Resulüne yaptırdığı izni olmadan Allah'a herhangi bir isim ve sıfatın ıtlakı caiz değildir. Bu mevzuda Kur'an'da çok misal görürsünüz. Değil mi? Mesela hocam mimar mesela, falan denmez gibi yani. Mesela kainatın mimarı ifadeler var. Allah'ın vermediği bir isim, kendisine nispet etmediği birisi söylüyor. Tanrı falan denmez yani. Mümkün değildir. O sonra gelecek. Yani Allah'a kendisinin vermediği bir ismi veremiyor. Kendisinin nefyettiği ismi de ona takalım. İspat da nefi de kitap ve sünnet. Bunu anlatmaz mı? Bu anlaşıldı mı? Bu bir. Kur'an'a baktığınız zaman Allah'ın eli kapalıdır dedikleri gibi. Namazın tesbihatlarında Subhan Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun gibi bir şey söylüyorlar ya. İşte Allah'ı noksan bütün sıfatlardan tenzih edip onların vasfettiklerinden sakınıyor. Yahudilerde, Hristiyanlarda ve Araplarda bu olmuştur. Binaenaleyh Allah-u Teala'nın kendi zatı ve Resulünün Rabbi için ispat ettiği isim ve sıfatları ispat eder, nefrettiklerinden de nefreder. Onu ne bir uyuklama ne de uyku tutmaz. Evet. Değil mi? O nedir? Cömerttir, kerimdir. Katiyetle, zıttıyla vasfedemez. İsim ve sıfatlarda asıl olan kitap ve sünnette bildirildiği mantuku ile anlamak. Bunu anladınız mı? Mantuku zahiren ifade ettiği şekilde. Allah ve Resulü tarafından izah edilmemiş olanı olduğu gibi anlamak. Öyle iman. Aynen. Yani sabırlar oturuyoruz. Tamam, sonra konuşuruz. İsim ve sıfatlarda asıl olan kitap ve sünnette bildirildiği mantuku ile anlamak. Yani Allah ve Resulü tarafından izah edilmemiş. Veya beyanı mümkün değil. Zahiri üzere mi olmak gerek? Tabii. Asıl budur şimdi. Dedim ya, isim ve sıfatlarda asıl olan, evet, kitap ve sünnette bildirildiği mantukuyla anlamak. Evet. Yani Allah ve Resulü tarafından izah edilmemiş olanı olduğu gibi almak. Mantuku dediğin zahiri almak. Zahiri şekli. Olduğu gibi almak, aksinden sakınmak her mükellefe vacip olandır. Zira isim ve sıfatları, aklın idraki, ispatı, nefyi, beyanı mümkün değildir. İnsanın anlayış takatının ulaşamadığı gaybi meselelerdendir. Bu gibi meselelerde aklın vazifesi ne ile nasıl, nereye kadar mükellef olduğunu anlamaktır. Bunu anladınız mı? Şu ortamı çok çok dinleyin buradan. Bunu anladınız değil mi? İsim. Öyle anladınız mı? İsim. El diyorsa el anlayacaksın. Tabii tabii, çok iyi anladım. İsim ve sıfatlarda asıl olan kitap ve sünnette bildirildiği mantuku lafzıyla zahiri yani anlamak. Yani Allah ve Resulü tarafından izah edilmemiş olanı olduğu gibi almak, aksinden sakınmak her mükellefe vacip olandır. Zira isim ve sıfatları aklın idraki, ispatı, nefi ve beyanı mümkün değildir. Evet. İnsanın anlayış takatının gücünün ulaşamadığı gaybi meselelerdendir. Bu gibi meselelerde akla düşen neymiş? Aklın vazifesi ne ile, nasıl, nereye kadar mükellef olduğunu anlamaktır. Karıştırmak, kafasını sokmak değil. Malum olduğu üzere zatını yarattıklarından daha iyi bilen gerçek düşünür. Malum olduğu üzere zatını kimi kastediyoruz? Allah'ı. Zatını yarattıklarından daha iyi bilen, sözlerin en doğrusunu söyleyen, hangi yolun daha hidayet üzere olduğunu bilen Allah-u Teala'dır. Ve yine kullarından Rabbini en iyi bilen, onu en iyi takdir eden, tebliğ ve beyan edici Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. O olduğuna göre inandım diyen herkese vacip olan bu mevzuda kitap ve sünnette sahabenin telakki edip yaşayıp ve naklettiğine uymaktır. İleride de göreceksiniz. Yani madem ki kendisini en iyi bilen odur. Değil mi? Rabbini en iyi tanıyan Resulüdür. En iyi takdir eden odur. O sanki kullandığı kelimeleri, ifadeleri bilememiş, anlayamamış, yanlışmış, teşbih çıkacakmış falan, mana kötüymüş gibi yaklaşarak onu zikredilen mananın dışında mana ile manalandırma, mana yükleme nedir? Siz düşünün. Düşünün. Kitap ve sünnetin tebliğ ve beyanında ispat edilen isim ve sıfatların sıfatlarla gelen mananın ve beyanın dışında akla, görüşe, ilhama ve keşfe veya bunlar gibi safsatalara dayanarak mana yüklenmeler. Bunun adı takvim. Evet. Onun için ileride göreceksiniz ehl-i sünnetin inancı isim ve sıfatlarda ilk önce nedir? Tahrifsizdir. Tarihte budur işte. Anlaşıldı. Şimdi ikinci esas. Şimdi buraları anladınız mı? Ahmet abi, tevil yapmadan... Dönmek gibi ise cevap verdim. İlham ve keşif dediniz. Hı? Bunu biraz açabilir misin? Veya sonra... Mahvedilmiş şekliyle anlayacağız. Şimdi... Tabii. Kitap ve sünnetin dışında Allah'a ait bir ismin ve sıfatın ispatı nefi mümkün değildir. Ha. Buradaki zikrettiğim kitap ve sünnetin tebliğ ve beyanının dışında, yani ispat edilen isim, yani beyanında ispat edilen isim ve sıfatlardan gelen mananın ve beyanın dışında akla, tahrif akılla olur, ilhamla olur, keşifle olur ve bu tip safsatalarla. Bu, kitap ve sünnetin dışındaki her şeyin adıdır bunlar. Akıl demezsin, felsefe dersin. Mesela kelamcılık derler ki, ilmi kelamla bu safsatayı yapmışlardır. Yunan mantığına dayalı yapmışlardır. Senelerce Osmanlılar'da, medreselerde İsagoji diye bir mantık kitabı okutmuşlardır. Bununla yönlendirmişlerdir İslam akidesini. Zaten isim ve sıfatlardaki inhirat, Yunan felsefesine ait kitapların tercüme edilip Arapçaya kazandırılmasından sonra başlamıştır. Bunu anladınız mı? Bu ana hatlarıyla cetvel şeklinde zihne yerleştirilmesi gereken. Bizim kalıcı olması için, anlamaları için. Mesela arş bahsi gelildiği zaman onlar arşa ihtiyacı mı var Allah'ın? Arştan önce neredeydi gibi mantık şeye bırak bu muhaldir diyorlar. Şimdi burada isim ve sıfat olarak Kur'an'da ve sünnette zikredilen neyse aynen kabul etme mecburiyetindesin. Red mümkün değil, aklıma yatmadı, etmedi gibi düşünceyle. Kitapta ve sahih sünnette geleni olduğu gibi kabul etmeksin. Aklına yatmayabilir. Çünkü aklın idraki gücünde değil bu. Anlatabildim mi? Aklın vazifesini bilmektir burada. Ne ile nasıl, nereye kadar mesul olduğunu anlamakla. Ve bu çizmiş olduğum cetvel de akla çizdiği hat. Onun için bunun aklı bir tahrip olur dedim ya, kastım bu idi. İkinci esas ise... Maturidik ve şey buna dayanır değil mi hocam, eşarilik? Tabii. Ben korkuyorum onların o ilahiyat baklarını okumaya. Tabii. O umarım bitirmesin şimdi yadır için. İkinci esas. Birinci esası anladınız. Evet. Allah Azze ve Celle'nin zatı için ispat edilen isim ve sıfatların hiçbirisi mahlukun isim ve sıfatlarına benzemez. Bunlar neyi kastediyoruz? Ehl-i Sünnet'in isim ve sıfattaki ilk inancındaki umde nedir? Tahrifsiz. Bu da teşbihsiz. Bunu kastediyoruz. İsim ve sıfatları olduğu gibi kabul edeceksin, katiyen benzetmeye gitmeyeceksin. Çünkü leyse kemitlihi şey'un ve huve semi'ul basir budur. Anlaşıldı mı? İkinci eser, Allah-u Teala'nın zatı için ispat edilen isim ve sıfatların hiçbirisi mahlukun isim ve sıfatlarına benzemez. Bu ayetin Türkçesini söyler misin? Leyse kemitlihi şey'un. O hiçbir şeye benzemez. Hiçbir şey de ona benzemez. Kasıt budur. O işiten ve görendir. Yani işitme sıfatı nispet ediyorsun, görme sıfatı nispet ediyorsun ama hiçbir şeye benzemez diyorsun. İnsan da işitir mi? Görür mü? Benzemez. İleri de izahı gelecek. Bilakis kitap ve sünnette sarih bir ifade ile gelen naslarda isim ve sıfatlar kemali serdeder. En yüksek. Anladınız mı bunu? İkinci esas. Allah'ta nasıl olsa bantı alıyor diye dinlemezsen olmaz. Dinlediğinle bantı dinlerseniz alaka kurarsınız. Evet. İkinci esas. Allah-u Teala'nın zatı için ispat edilen isim ve sıfatların hiçbirisi mahlukun isim ve sıfatlarına benzemez. Bu birinci. Yani teşbihsiz. Teşbih ne demek hocam? Benzeştirmeden. Tahrifsiz ve teşbihsiz diyorum. Bilakis kitap ve sünnette sarih bir ifadeyle gelen naslarda isim ve sıfatlar kemali serdeder. Teşbihte kemal gider. Benzettiğinde kime benzeteceksin? Haşa insanı. Ama insandakiler nedir? Hep noksandır. Halbuki Allah'ın sıfatları kemali az önce ilmi anlattım size değil mi? Kemali serdeder. Binaenaleyh mahlukun kundan, yani mahlukun sıfatlarından hiçbirisi bu isim ve sıfatlarda ona ortak değil ve denk de olamaz. Anlaşıldı mı? Ne ortak ne de denklik vardır. Yani ne benzeme vardır ne de denklik vardır. Yalnız bu demek değildir ki Allah'a ıtlak edilen isim ve sıfatlardan hiçbirisi Allah'tan gayrına verilerek, ıtlak edilerek tesmih edilmez. Edilir yani. Evet. Yani Allah'a alim denildiği gibi kulada deniliyor mu alim? Deniliyor. Deniliyor. Allah'a kerim denildiği gibi kulada deniliyor mu? Deniliyor. Bu Kur'an'da da vardır, sünnette de. Yani Allah'ın isim ve sıfatlarından hiçbirisi kulun isim ve sıfatlarına benzemez. Çünkü Allah'ın isim ve sıfatları kemali serdeder. Ama bu da demek değildir ki Allah'ın sıfatları kendi isim ve sıfatları kendinden gayrına verilemez demek de değildir. Verilir. Ama iyi dinleyin. Allah'a ıtlak edilen isim ve sıfatlarda Allah'tan gayrına verilemez denilmez. Bilakis bilakis isim ve sıfatların bazıları da kul ile Rabb'ın isim ve sıfatlarında müşterekliği vardır. Yani bazı isim ve sıfatlarda Rabb'ın ve kulun müşterekliği vardır. Mesela alim denmesi. Ona da alim, buna da alim. Müşterek midir? Kerim, kerim isim denmesi. İsim de müşterek. Ha? Bu da müştereklik vardır. İyi dinleyin şimdi burada. Yalnız isim ve sıfatlardaki müştereklik müsemmadaki müşterekliği gerektirmiyor. İçeriği yani. İçeriği. Evet. Anlaşıldı mı? Anladınız mı? Evet. Şimdi baştan dedik ki Allah'ın isim ve sıfatlarının hiçbirisi katiyetle mahlukun isim ve sıfatlarına benzemez. Çünkü Allah'ın isim ve sıfatları kemali serdeder. En yüksek noktayı. Kemaldir. Evet. Ama bu isim ve sıfatlar Allah'tan gayrı kullara da verilmez demek değildir. Verilir. Alim gibi, kerim gibi, dedim semi gibi, basir gibi, er gibi değil mi? Bu gösterir ki kul ile Rab bazı isim ve sıfatlarda müşterektirler. Ama bu isimlerdeki müştereklik müsemmadaki müşterekliği gerektirmiyor. Allah da alimdir, kul da alimdir ismen. Ama müsemmada müşterek midir? Hayır. Kulun bilgisi onun bildirdiğidir. Onun bilgisi her şeyi ihata eder, kulun ki kendinde kalır. Değil mi? Kulun da el sıfatı var Allah'ın da ama Allah'ın ki şanına layık olduğu. Kula benzemez. Sadece isimlerde müştereklik vardır. Müsemmayı da bu müşterekliğe getirdin mi şirk başlar, teşbih başlar size. Onun için Halik ile mahluk ayırt edilir. Anlaşıldı. Onun için leyse kemitliği şey denilir. Bunu da anladınız mı? Bu araya. Bu çok hülasalıdır ama yani bayağı kafa yorması, anlaşılması gereken yerlerden bir tanesidir. Hassas bir nokta. Bili, efendim? Hocam, hassas şu deneyim sanatına. Abartılı şekli deniyor. Mesela el dendiği zaman bizimki belli bir hacmi var. Belli şeyleri alıyor. Onunki bütün kainatı, bütün evreni şimdi hepsini ona, içine alıyor. Şanına layık olduğu gibi diyorsun. El sıfatını kabul ediyor ismen, mantukuyla ama keyfiyetsiz duruyor. Aslında keyfiyet gelecek şimdi. Allah'u ve ehli sünnetin isim ve sıfattaki inancı tahrifsiz, teşbihsiz ve tekyifsiz. Keyfiyet nasıl diyemez. Evet. Ama olduğu gibi kabul ediyor. Çünkü nasıl müsemma için gündeme gelir. Evet. Anlatabildim mi? Nasıl müsemma için gündeme gelir. Evet. yalnız isim ve sıfatlardaki müştereklik, müsemmadaki müşterekliği gerektirmez. Yani Rabb'a ait olanlar mahlukunkine katiyetle benzerliği ispat edilmez. Yani ne mahlukun sıfatı Allah'a, ne Allah'ın sıfatı mahluka. Ne anlatınız mı? Evet. İyi. Evet. Tıpkı zatını alim, mürid, hay, semi, basir ve mütekellim olarak vasfedip kullarını da bu isim ve sıfatlarla tesmiye edip vasfetmiştir. Kur'an'da, sünnette. Yani mahlukun da bu isimlerle tesliye edilmesi, sıfatlarla vasfedilmesi, kulun alim, hay, semi, basir, mütekellim olması Allah'ın alim, mürid, hay, semi, basir ve mütekellim olması gibi değildir. Evet. Burada şimdi Maturidilerin mesela müşkilata düştükleri bir yer var. Neden mesela el sıfatını tarif ediyorlar, mahlukunkine benziyor diye? Aynen alim sıfatındaki tavırları gibi olsa ya, Allah alim mi diyorsun? Evet diyor. Kul da alim mi? Evet diyor. E niye burada teşbihe gitmiyor? Ama Allah'ın ilmi ona layık diyor. Kulun ki, işte el de aynıdır. Somut olmayan şeylere yani onların zaten bu belaya düşmesi Mutezile'den kendisini uzaklaştırır, göstermek içindir. Ama aslında Mutezile akidesindedirler. Maturidilerle, Eşariler. Biz Sünni'yiz işte, hepsini inkar etmiyoruz diye Ehl-i Sünnet'e böyle yaklaştılar. Ondan sonra Ehl-i Sünnet'i dışlayıp Haşaviye diye itham etti, kendilerini Ehl-i Sünnet dedirttiler. Ve bu toplumda Ehl-i Sünnet kabul edildi onu. Evet, gibi değildir. Bunda asıl olan Allah'ın zatını tesmiye ve vasfetmesi Allah'ın şanına layık, kulun tesmiye ve vasfedilmesi de kulun şanına layık olduğu gibidir. Zira buradaki müştereklik, neredeki müştereklik? İsimlerdeki müştereklik, ismin umumi manasındadır. Tabi buna isim ve sıfat izafesiz, mutlak bir ifadeyle gelirse, el denilirse, yani kulun eli Allah'ın eli. Kulun ilmi, Allah'ın ilmi. Bunu anladınız değil mi? Evet. Bunu iyi anlamak gerekiyor. Ama izafe edilerek gelirse, iştirak kabul etmeden Allah'ın eli, kulun eli gelir. Ancak tek el dendiği zaman, alim denildiği zaman, tıpkı Allah'ın kudreti, Allah'ın ilmi, Allah'ın iradesi gibi burada mahlukun ortaklığı olmayan mana burada edilir. Eğer kulun kudreti, kulun iradesi, kulun ilmi diye ifade edilirse o zaman kula has sıfat murad edilmiş olur. Burayı bir somutlaştırıyoruz. Tamam. Mesela Allah'ın kudret dese ne anlarsın? Güç. İnsan gücü de olabilir. Allah'ın gücü de. Müşterektir bak burada. İsim de müşterek. Ama Allah'ın kudreti derse sınırlandırma yok. İnsanın sınırı. İnsanın kudreti derse tamam. Burada. Eğer bu ikinci esas kitap ve sünnette açıklandığı gibi anlaşılırsa Allah'a nispet edilen isim ve sıfatların hiçbirisinde temsil, teşbihe gitmek, temsil ve teşbihe bunun gibi demeden, buna benzer demeden Halık'ın isim ve sıfatlarını mahluka, mahlukun isim ve sıfatlarını Halık'ın isim ve sıfatlarına benzetmek mümkün değildir. Resuller bu şekilde yapması nasıl oluyor hocam? Benzetme gibi olmuyor mu? Benzetme gibi. Hatta yıkılacak diyorlar böyle. Zümer Sözü 67. ayetini okurken ellerini bu şekilde yaptı diye. Peki şeyi nasıl var? Hangi mesele için kastediyorsun? Mesela kader meselesinde parmaklarını şöyle yapıyor. İnsanların kalbi Allah'ın iki parmağı arasındadır diye. Allah gönderir, yerleri ve gökleri şey, gerektiği gibi takdir edemedi ve o gün avucunun içinde olur ayeti okurken bu şekil yapıyor hocam. İnsanın anlattığı şeydir bu. Yani insanlar böyle... Tabii isimdeki müştereklidir bu. Tabii müsemma değildir. Evet. Neredeydin? Evet. Sözün kısası, Allah'ın zatı hakkında tespit edilen isim ve sıfatlar, zat-ı ilahinin şanına layık, kula nispet edilen isim ve sıfatlar, kulun şanına layık bir şekilde düşünülürse, O vakit Zat-ı Celal'e ait hiçbir isim ve sıfat tahrife giderek tevhile ihtiyaç duyulmayacak. Evet. Bu da bizim Allah Resulüne ait hukuku. Allah ve bu da bizim Allah ve Resulüne ait hukuku yerine getirmemize yardım edecek. Aksi halde Allah'ın ve Resulünün Zat-ı İlahi için ispat ettikleri isim ve sıfatlar sanki onlar doğrusunu bilemediler de, yani kulun aklını karıştırmayacak şekilde ifade edemediler de, insanlar akıllarıyla, hisleriyle Allah'ın ve Resulün haşa, temsil ve teşbih ifade eden sözlerine biçim vermeye çalışıyorlar. Binaenaleyh tevil nassın sarih ifadesi olan mantığına murat edilmeyen mana yüklemektir. Evet. Yani tevil nassın sarih ifadesi olan mantığına zahirine murat edilmeyen, istenilmeyen mana yüklemektir. Her tevilcinin vardığı kanaati farklı olacaktır o zaman. Olacağı için onlarca tevil ve her tevilin müntesibi isim ve sıfatlarda bir sürü taife çıkmıştır ortaya. Zat-ı ilahi hakkında tevhidden kabul edilen nazariyeler ortaya çıkacak. Her fırkada kendisinin isabetli olduğunu iddia ederek karşıdakini tekbire varan ithamlara kadar gidecek. Şeytan ilhamıyla. Hocam burada buranın biraz daha açılması için zahiri üzere alınmalı deniyor sonuçta. Batını Allah bilir. Yani daha doğrusu tabii bunda batın kullanılmaz. Müsemmasını işte insanların doldurması caiz değildir dediniz. Tabii. Allah'ın eli onların eli üstündedir. Allah'ın iki parmağı arasındadır. Kulun gözü olur, yürüyerek gelir, koşarak gelir gibi hadisler var. Rahman'ın nefesini Yemen'de duyuyorum. Bunun gibi şeyler var. Bunları nasıl anlamak gerekiyor? Aynen böyle. Aynen böyle. Bu kaydeyi onun için zikrediyoruz. Kitapta ve sünnette zatına nispet edilen, nispet ederek zikredilen her şey öyle. Evet. İçerini bilmiyoruz. Tabii. İsmine inanmamız gerekiyor ama içerik gelen mastar öyle. Evet. Bunu tevil de tahrif, yani tahrif de demeyiz. Teşbih de demeyiz. Tekif de demeyiz. Evet. Anlatabildim mi? Olduğu gibi kabullenmemek. Tekif, tekif aslında. He? Tekif mi? Tekif nasıl diye sorma. Tekif. Allah'ın eli var diyorsun, peki nasıl? Dediğinde Allah göstermesin. Bu sorunuz İmam Malik'in sözünü okumadın ya. Kulü Risalesi sana ulaşmadın mı? Yok. Kelimeyi anlamadım. Tekif nasıl demek? Keyfiyet nispet etme. Aynen inanmamız gerekiyor. Aynen olduğu gibi. Buhari'de geçen o kulun ayağı olur, gözü kulağı olur. Aynen. Koşarak gelir. Tabii. İddiatçılar burada şey çıkartıyorlar da hocam, delil çıkartıyorlar da. İblise de baksan çık kendine bir şey çıkartıyor. Ben Adem'den eftalım, ondan secde etmiyorum. Evet. Mecaz yok mu hocam orada? Şimdi isim ve sıfatlarda mecaz var ama kullanıldığı yere bakılır. Zahiri mecaz değil mi? Yine tabii, de. Bakılır. Mesela el, falanın eli güçlü dendiği zaman, eli uzun dendiğinde Arapçada, falanın eli var dendiğinde gücü kudretli manası verir. Evet. Ha. Ama bunu beşere kullanılan şekliyle alır da Allah'a verirsen, çünkü Allah meferül aladır, Allah teşbihe gelmez böyle. Evet. Anlatabildim mi? Kullandığında pislik ortaya çıkıyor şimdi. Hadi dediğiniz gibi kabul edecek şimdi Allah'ın eli, onların elleri üstündedir, ayeti Allah'ın kudreti, gücü onların güçleri üstündedir diye tevil edecek. Bu mana her yerde bu sefer ele aynen yüklemek gerekir. Peki, evet. Bunu böyle yüklesen, مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ İki elimle yarattığıma secde etmene ne mani oldu? Dediği ayeti alsan. Oradaki ele nimetim desek, kudretim desen. Burada ne diyeceksin şimdi iki elime? İki kudretim diyebilir misin? Kudreti tecezzi etmez Allah. İki nimetim diyebilir misin? اِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوَ Allah'ın nimetlerini saymaya kalktığını bitiremezsin. Bu Allah'ın işte. Orada mecazi, orada aslıdır falan. İkisi de Allah'ın işte. Gelmemez mi? Allah'ın elidir. Evet. Az önce izafi anlattım ya. Evet. Allah'ın elidir. Mecaze gitmez, hakikidir. Allah'a nispeti gidiyor çünkü. Hocam siz muhalif görüşleri de söyleyin. Şimdi muhalif görüşleri şimdi muhalif görüşleri Burada katiyen söylemek gerekmiyor. Önce sabit olduğu şekliyle aslı bilmelisiniz. Evet. Ha, asıl şimdi bu. Eğer bunu karşılamanın hepsi muhalif. Tabii. Umuman söylediğimizde mesela muhalifi derken batılı söyleme şeklinde evet. Şey yaptı Musa. Eğer önce batılı öğrenirsen sonra hakkı ihtilaf çıkar. Hakkı öğrenirsen madasını geri kalanın batıl olduğunu bilirsin. Ve asıl olarak isim ve sıfatı nasıl bilmem gerekir diyeceksin. Tedbirin tedbirde uyanık olursun. Evet. Bunu anlatabildim mi? Ama batıl önce geldiyse bunu temizlemek. Mesela şu anlattığım söz evet. Musa'ya batılı temizlemek için anlatılan bir şey. Evet. Halbuki ilk başta dedim ki bu isimler mutlak kullanıldı mı el dediğin zaman kimin eli? Evet. Ama Allah'ın eli dendi mi bu bir de. Başka türlü kullanamazsın. Allah'ın kudreti dendiğinde bu bir de. Allah'ın ilmi dendiğinde bu bir de. Bu anlaşıldı değil mi? Evet. Ha, bunu kastediyorum. Evet. Ha. Birbirlerine zıttıklarıyla bu tevhidlerin hepsine haktandır sözünü söylemek. Yani hepsi de haktandır evet. Sözünü söylemek. Sonra da işte itikat etmemiz gereken bu, her fikir sahibi tevhidinde mazurdur diyerek bile bakmamız mümkün değil. Evet. Çünkü önce bu bilinecek. Neden bilinecek çocuklar? Bu aslında tekfir ve hüccet ikamede de önemlidir. Bu bilgilerin şu. Ben bunu öğrettim mi, Allah'a izafe edilen bir şey sen kula verilmeyeceğini anlarsın. Evet. Hüccet ikame edilir sayılır. Batılı öğretirsen hüccet ikamesi olur. Önce doğru bilinir, onu nakzeden sonra bilinir. Önce abdesti öğrenirsin, sonra? Bozulur. Önce abdesti bozan şeyler öğretilir mi? Önce iman, sonra imanı bozan. Önce tevhid, sonra tevhidi bozan şeyler. Hüccet ikamesini böyle yapmadığımız için bu insanlar ne yapacağını bilemiyorlar. Evet. Biz ibadeti, ibadetten, duayı anlatmadığımız için, vesileyi anlatmadığımız için bu adamlar bu kadar pisliğin içinde. Değil mi? Şefaati anlatmadığımız için, anlatan da doğru dürüst anlatabilir. Ha bu şefaati inkar etti diyor. Hüccet ikamesi temelden arızalı gelmiş. Bu topluma. Tabi tevhidi hiç kimse gündem alıp konuşmamış ki bir toplumda. Evet. Makul ve fıtrata en yakın olan nas'ın, lafzının, mantukunu beyan eden mefhumu budur diye açıklayan bir başka nas yoksa lafzın delalet ettiği mantukunun mantukunu olduğu gibi bırakmak ihtilaf anında kitap ve sünnete müracaatın ta kendisidir. Böyle bir Türkçeleştir hocam. Evet. Evet. Şimdi bunu burada da çok dinlersiniz. Oldu mu şimdi bak? Makul. Makul nedir? Olumlu. Akla yatkın olan. Akla uygun olan. Bak şimdi. Fıtratı en yakın. Fıtrat olan. Fıtrat hiçbir zaman insanı aldatmaz bak. Bunu ben tasavvufta olsun bazı isim ve sıfatlarda kullanıyorum. Anadolu'nun en ücra köşesinde bir köylü. Üstündeki Allah'tan korkuyor. Evet. Fıtratı güya. İlim tahsil ederek bozulmamış. Güya ilim. Bak şimdi. Günlerce anlatıyorsun. Gazali şunu demiş, bunu demiş anlatamıyorsun. Ebu Turab'ı görmek, Allah'ı görmekten 70 derece üstündür dese bir adam ne der? Neden diyorsun? Anadolu'nun en ücra köşesinde. Olur hocam. Fıtratına konuşuyorsun. Evet. Ama Gazali böyle demiş desen, aa vardır bir hikmeti diyor. Büyük İmam, Hüccetül İslam, Gazali. Vardır bir hikmet o dediyse diyor bak. Tebliğde bile fıtratı bozmuşuz biz. Önceki anlatmamı, anlattığım biçimi Anadolu'nun en ücra köşesinde okuma yazma bilmeyen dahi anlar. Anlar mı? Açık. Ama İmam-ı Gazali demiştikten vardır bir hikmet diyor. Hüccet ikamesi bile bizde ben. Bak şimdi. Makul ve fıtratı en yakın olan nas'ın. Nas nedir? Lafzın, yani nas'ın lafzının, yani ifade ettiği lafzın zahirinin mantuku, ifade ettiği manadır zahiren. Beyan eden, yani mantukunu beyan eden, mefhumu budur diye onu açıklayan, Resul'den bir açıklama gelmediyse onun hakkında, açıklayan başka bir nas yoksa, evet. Bunun manası budur diye başka bir nas yoksa lafzın zahiren delalet ettiği matrufunu olduğu gibi bırakmak ihtilaf anında kitap ve sünnette müracaatın ta kendisidir. Evet. Bunu anladınız mı? Bunu buradan da tekrar ederken borç olur. Evet. Mesela kendisini arşın üzerinde istiva etmiş olmakla kıyamet günü gelmekle evet. zatının yüzü eli olduğunu, sevdiğini, razı olduğunu merhametle gazap etmekle vasfediyorsa, Resul-ü Rabb'ını dünya semasına inmekle vasfediyorsa, temsil ve teşbihe sapmadan kabul ederek bunların zahiri manasında içtihat ve kıyasla mefhumu olmayan, esas delalet ettiği mana olmayan manalar yüklenirse, Allah'ın zatına, Resulünün Rabbi için tespit ettiği sıfatları nefredip, onlara yerli olan tevhirlerle, yani indi olan tevhirlerle Rabbul İzzet'i vasfetmek olur ki bu da Allah'ı beşerin idrak ve anlayabileceği şekilde vasfetme olur. Nakıs olan insanın nakıs nispetidir. Hocam buradaki atıkları da açar mısın? Hı. İnmesi, gelmesi meselesini. Bunlar hep sıfatlarıdır. Tamam, şimdi bu arkadaşlar bunu pek yabancılar yani bu konulara. Şimdi aslında mevzuyu başka yere dağıtır da Allah mesela kendisini arşın üzerine istiva etmekle vasfetmiş mi? Evet. Er-Rahman alel arş istiva demiş. Kıyamet günü gelmekle melekler ve Rabbin gelir diye vasfetmiş mi Kıyamet suresinde? Evet. Ha. Ondan sonra zatının eli olduğunu söylemiş mi? Yüzü olduğunu söylemiş mi? Evet. Sevdiğini söylemiş mi? Razı olduğunu demiş mi? Merhamet ettiğini, gazap ettiğini ettiğiyle vasfediyor mu? Resulü de Rabbini gecenin üçte birinde semaya inmekle vasfediyor mu? Evet. Temsil ve teşbihe sapmadan kabul ederek bunların zahiri manasında içtihat ve kıyasla mefhumu olmayan manalar yüklenirse, yok bu demek değil, bu budur, bu teşbihe gider, bu böyle olmaz, insanlar yanlış anlar diye yaklaşırsan, Allah'ın zatına Resulünün Rabbi için tespit ettiği sıfatlarını nefyedip, yani Allah ve Resulünün Rabbi için tespit ettiği sıfatları nefyedip söyledik. Sonra Allah'ın ve Resulünün ona nispet etmediği sıfatları ona nispet edersen, işte bu Rabbul İzzet'i akılla indiği vasfetmek olur ki bu da Allah'ı beşerin idrak ve anlayabileceği şekilde vasfetme olur. Nakıs olan insanın nakıs nispeti Allah'ı kamil sıfatlarla vasfetme yerine nakıs sıfatlarla vasfetme olur ki Allah bizleri ve sizleri böyle yani çizmekten korur. Nakısı biliyorsunuz değil mi? 90 yani. Eksik. Nasıl ki Allah'ın alim sıfatı kulun alim sıfatına, Allah'ın basir sıfatı kulun basir sıfatına birbirine benzetmek, teşbihe gidilmiyorsa aynen de Allah'ın eli kulun eli gibi değildir diyerek temsil ve teşbihe gitmeden iman etmek gerek. İsim de müşterek olmak, müsemmada teşbih ve temsile götürmek, yani müştereklik gerektirir. Hocam annem yemeği hazırlamış, sofradaymış. Bir geçiverelim. Üçüncü esasında şey yapsak, dağılır. Yani. Soğumasın. Hazırlamış. Hazırlamış. Bu da üst bu falan. Yanlış ya, yani. İbn-i Hazım söylüyor bu şeyde. Onu derler diyor, onu derler, onu derler, onu derler diyor. Bunları kim... Nerede diyor bunu Kutubi Tefsir'de? Kutubi Tefsir'de demiyor bunu. Nerede okudun bunu? İbn-i Hazım'ın Hayatı ve Eserleri diye bir kitap çıktı şöyle. Buruç'ta hocam. Buruç yayınlarında. Çok Buruç'ta. En şiddetli haricilerin mağdurlara yükleniyor. Hanbelilere pek bir şey demiyor. Kaynak veriyor mu? Hocam kaynak var aslında, biliyorsun İbn-i Hazm kaynaksız konuşmaz. Tercüme eden Osman Celaci denen adam yazarlar dövüş ede ede, kavga ede ede tercüme yapmış. Yapma ya. Aynen. Ya bu kadar düşman. Mesela diyor ki orada Kurayza hadisini almış. İbn-i Hazm mutlaka onu sevk ediyordur yani. Biliyorum ben çünkü başka kitaplarında. Orada tamamen delil arındırarak yani tercüme yapmışlar. Berbat etmişler, düşmanlık yapacağız diye. İbn-i Hazm'ın Hayatı diye mi yapmışlar? İbn-i Hazm'ın Hayatı ve Eserleri. Tercüme mi bu? Tercüme. Burada var ya öbür Ebu Zehra'nın telifi. Ebu Zehra'nın telifi. yani düşmanlıkla yapmış o kitap hocam. Sevdirmek için değil. Sevdirmek için değil. Hocam konuya girmeden daha arkadaşlarım gelmedi. Selam vermek bidat değil mi? Lafızlara. Lafızlar da öyle bir şey yok. Esselatü vesselam. Bir şey yok. Sayın. Batıl, o da batıl. Evet. Nasıl selam vermek de anlayamadım. Hani, cuma gün veya cenazelerde. Cuma günü. Sela. Ben selam anladım da. Sela. Çıkamadım işte. Selam vermek bir dakika olur mu? Ya işte kafa bulamıyorsa olsun. Demek ki başka bir şey dediler. Bugün bir yavrucu verirken bak. Bu hiç et meselesinde bunu tanıtlar mı? Bak yavrucu verirken. İsim ve sıfat tevhidini anlamada, tahakkuk ettirmede, ebedini kabul edilen üçüncü esas. Subhanahu ve Teala zatı, Resulü Rabbi için tespit edilen sıfatlar kemal sıfatlarıdır. Kemal deyince anlıyor musun dedi? Allah'ın bütün sıfatları kemali serdeder derken. Olgunlaşmış. Son nokta mı oluyor? Neyi kastediyor ama bu? Kemale ermiş. Kemale ermiş, noksanda da sonradan ermiş manası. En son nokta mı oluyor? Neyi kastediyor kemali? Cümleyi tekrar. Pişmiş. Allah Azze ve Celle'nin kemal sıfatlarıdır. Yani bütün sıfatları kemali serdeder dediğimizde. Hüseyin? En zirveyi. Noksansızlık mı? Noksanlardan münezzeh. Ona hiçbir şey benzemez. En üst nokta. Mesela Allah alimdir. Kul da alimdir. Bizim ilmimiz nedir? Sınırlı. Sınırlı. 12 yani sınırlı. Yani kamil değil. Evet. Allah'ın ilmi? Sınırlı. Kamildir. Sonra her şeyi kuşatmıştır. Onun için sıfat-ı kemali serdeder. Yani kemali noksansızlığın artık en son noktasıdır. Kendine göre biz buna sınır çizemeyiz. Evet. Anlaşıldı mı? Her şeyde kemal sıfatları kemali serdeder. Noksanlıktan ve hades sonradan olmaktan delidir. Allah Azze ve Celle'nin sıfatları noksansızdır. Noksan yoktur. Aynı anda hades de değildir. Sonradan olmak değildir. Sıfatları zatıyla beraber kalır. Yani kainattaki mevcudu yaratmadan önce bile yine yaratır. Sıfatları kendisiyle beraber vardır. Kemal sıfatlarını en mükemmeliyle vasfetmiştir. Zatının kemali bunu gerektiriyor. Zatının kemali sıfatlarının da kemali. Anlaşıldı mı? Bu sıfatlardan gayrısı yani zıtlıklarla yani bu sıfatlardan gayrıyla onu sıfatlarla ve zıtlıklarla nitelendirmekten münezzehtir. Kemal sıfatları kendisiyle beraber var olan sıfatlar selbi sonradan olduğu sıfatlar sonradan sahip olduğu sıfatlar değildir. Nasıl zatı için kemal sıfatlarını tespit ettiyse kendini zıttı olan isim ve sıfatlardan da nefretmiştir. Bu da bir somut, müşahhas bir örnek. Şimdi gelecek. Mesela kendisinden nasıl ki kendisini kudret sıfatıyla vasfetmiştir. Aynı anda zıttı olan aciz sıfatından da nefretmiştir. Evet. Aciz olmaktan. وَكَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ اِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a aciz bırakamaz. Bunun neydir? Zıttı ileride kendini. Yani zıttından nefyetmiştir. Aciz değildir Allah. İki, وَلَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَفْيَةٌ. Uyku ve uyuklamayı da nefyetmiştir kendinden. Onu ne bir uyku ne de bir uyuklama tutmaz. Hayatımın yani hayatının kemalini ve kayyum Allah'ın hayatı bir başkasının yardımına ihtiyacı yoktur. bizatihi kayyumdur. Kendisiyle hayattadır. Oluşunu ispat için şerifini, eş ve çocuk edinmeyi kendisinden nefretmiştir. Kitap ve sünneti iyi bilen birisi, iyi bir tedebbu sonucu, yani araştırma sonucu, Allah'a nispet edilen isim ve sıfatları, isim ve sıfatların misli ve benzeri olmadığını görecektir. Rabbü semavati vel ardı ve mâ beynehumâ ta'budû. وَاسْتَبِرْ لَاِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِينَ. Zira o göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki şeylerin Rabbidir. Bu itibarla ona ibadet et ve ibadetinde sabırlı ol. Hem onun ismine denk ve benzer bir adaş biliyor musun? Başka bir ayette göklerin ve yerin hiç yoktan var edicisi. Kendi cinsini denside eşler. Hayvanlardan da yaratmışlar. Sizi bu şekilde çoğaltmaktadır. Onun benzeri olacak hiçbir şey. Doğurmamıştır. Hiç kimse ve hiçbir şey ona denk değildir. Anlaşıldı. Yani kendisini zıtlıklardan da nefrediyor. Bunlar hep zıtlığı nefreden. Doğurmamış. Ve ona da denk, hiçbir kimse, hiçbir şey yoktur. Bunları kastediyor. Bunu böylece takip eden yerlerde de Kur'an'a baktığınız zaman kendisine zıtlık nispet eden o cümledir. Dendiği gibi. Allah'ın eli kapalıdır sözünden. Hani cümledir. Şey yapıyorlar ya. Hayır, onun eli açıktır. Bu gibi sıfatlardan iyi bir tedebbü ile takip ettiği görür ki Allah kendisine kemal sıfatlarını nispet ettiği gibi zıttı nakıs sıfatlardan da devamlı nefreder. Onun hiçbirisini ona nispet etmeme mümkün değil. Kendisinin nispet etmediği bir nakıslık varsa, nefretmediği bizim nispet mahiyetinde ona güyane ve izafe etmemiz de katiyette mümkün. Onun için bu mevzuda daha ileri teferruatına giden muhakkak arkasından kendisini takip ettiğine sohbetler. Hocam kendisinde noksanlık farz etme sınıfına şu, daha doğrusu kişinin ona noksanlık izah etme sınıfına şu misali verilebilir mi? Allah Azze ve Celle her yeri bizi görüyor, biliyor, duyuyor. Şeyhim de beni görüyor, duyuyor dediği zaman. İşte bu onun görme. Onun mesela basit sıfatı vardır. Evet. O görürken görendir şimdi. Onun görücülüğüne hiçbir şeye ortak koşamaz. Evet. İnsan da basirdir ama aynı değildir. Sen şimdi insanın sıfatını Allah'ın sıfatıyla aslında anladıysan, evet. Yani Allah'ın basir oluşuyla kulun basir oluşunu anladıysan, senin şeyhin de bir insan olması hasebiyle nasıl onu Allah'ın sıfatına tam denk yapmıyor zaten müşrikler. Benzeterek bunu şey yapıyorlar. Evet. Ha. Tam denk üstünde müşrik şeyde dediğim gibi şirk, evet, olan ifadeleri aşıp ilhada dönüştürüyor. Dinden çıkmıyor yani. Tabii. Nasıl olur mesela Allah Azze ve Celle'nin diyelim ki alim sıfatını kabul ediyor birisi. Ama ona başkası da biliyormuş deyip ortak ediyor. Buna şirk derler. Mesela istiva sıfatını toptan kabul ediyor. Bunun adı nedir? Bu ilhattır, şirk değildir. Burayı anlamadım. İstiva sıfatı. Bak şimdi, Allah'ın alim sıfatı var. Evet. Bilme. Ama benim şeyhim de bilir diyor. Evet. Ha, Allah bildirirse bildirir diyor. Bilir diyor. Bak şimdi kendilerinden değil diyor. Evet. Burada belli bir meşru şeyi kullanıyor. Şimdi burada Allah'ın alim olduğunu kabul edip şeyhinin de bildiğini bazı şeyleri söylerse bu nedir? Şirktir. Allah'ın alim sıfatını kabul ederek bunu ona denk tutuyor. Ve belli bir yüzde ortak ediyor. İstiva sıfatını toptan reddetmesi nedir? Evet. Bu ilhattır, şirk değil. Dinden çıkar. Kul da istiva eder Allah gibi veya ona benzetir de o zaman şirk olur mu? Bunu anlatabildim, evet, mi? Mesela Ebu Tırab'ı, evet, görmek, Allah'ı görmek gibidir dese nedir bu? Şirk olur. Bu şirk. Allah'ı görmekten üstündür derse bu ilhak. dinden çıkmak. Bu ilhattır. Bakmeleşik mi? Bu ilhattır. Bunu anladınız mı şimdi? Şirk olan ifadelerle ondan daha kötü olan ifadeleri birbirinden çok yayılır. İkisi de dinden çıkmak değil değil mi hocam? Yani? Şirk dinden çıkmak. Allah'ın bir sıfatına inanarak ona denk eş tutmadır. Ha, ilhat şirkten daha pistir. Şirkin belli bir inancı var. Ondan sonra şirk gündeme gelir. Ama ilhat toptan götürmüştür. Az önce Ebu Turab'ı görmek, Allah'ı görmek gibidir dese bu şirktir. Allah'ı görmekten üstündür dese ilhat, bu ilhattır. İkisi de aynı kapıya çıkmıyor mu? Çıkmaz. Şimdi ebedi cehennemlik olarak aynı kapıya çıkar da müşkülat olarak çıkmaz. Ebedi cehennemlik olarak. Bazen insanlar bu gibi müşkülatlarda lafızlarda ayrım yapmadığı için pisliğe düşüyor. Mesela şansım yaver gitmedi demek. Nedir? Kimdi öyle? O götürür bak adam. Neden şirktir? Hele kullandığın yere göre. Onu dinleyerek söylüyorum mesela bu. Bak şimdi onun için lafızları katiyen bir Müslüman bilmeden konuşamaz. Bu söz neden şirk hocam? Ha, bak şimdi şansım yoktur. Kelimesini nerede kullanır insan en çok? Kumarda. Ha? Kumarda. Bir istediği bir şey olmadı. Bunun olarak bak orada gider şimdi. Hı. Ama belli bir iş yapmaya çalışıyorsun. Olmadı. Benim bunda şansım yok diyorsun. Bak. Evet. Rabbim yardım etmedi, nasip etmedi demek ki demiyorsun. Adamın bir üç kere evlendi, hocam karılardan yanına şansım yok diyor. Bak gördün mü? Gemisi pis ki pisler takdiri. Öyle diyor. Bu yerine. Yapılan. Şansı nerede kullanırsın? Bir tane daha diyeyim. Az daha bakkal açar adam ya bir şey yapar. Bir açar, bakkal açar. Bak bazen şansıma, şansım kurtardı, az şansım yani. Az daha bunun olacaktır. Şansım varmış diyor. Şansım. Futbol.